Dating ng bagong araw, salubungin nating dalawa sa bawat bukas na darating. Tayo'y may pag-asa. Makulay ang ating buhay, binsay puno ng pagsubok. Lahat ito'y lilipas din, tadhana'y matatanaw. Hawakan mo ng aking kamay, sabay tayong maglalakbay. Huwag ka nang mangangamba, landas natin iisa. Kailanman ako'y sa'yo lamang, kailanman ang pangako ko sa'yo. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kinhawang iyong ibinibigay. Ilaw ka sa kadiliman, kulay ka ng aking buhay. Hawakan mo ng aking kamay, sabay tayong maglalakbay. Huwag ka nang mangangamba, landas nating iisa. Kailanman ako'y sa'yo lamang, kailanman ang pangako ko sa'yo. Sa'yo lamang, kailanman ang pangako ko sa'yo'y hindi na mababago kailanman.